राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 2 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मूल्य मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण कि परमात्मा का कोई वर्णन कर नहीं सकता। परमात्मा कैसे है इस विषय में सच्ची बात एक और तरह की है। कैसे है ऐसा भगवान भी नहीं जानते। अब दूसरा क्या बता देगा। मानो परमात्मा जानने में आने वाले नहीं है। समझने में दृष्टि में बुद्धि में आने वाली वस्तु नहीं है। सर्व से अतीत सर्वथा और सब जगह और सब होते हुए भी सबसे निर्लिप और सब ही परमात्मा है। उस परमात्मा को कौन क्या कहेगा। शंका की है भगवान में कि भगवान ने अपने को असत क्यों कहा। मन सुन लेते हैं क्या करें। वो अपने सदा लेना हमें जो पढ़ा है सुना है समझा है वो तो बात मैं कह सकता हूं। परमात्मा कैसे परमात्मा जाने ऐसी दूसरी बात है। अब सतर असत दो बात आई तो गीता में ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। मानो सत असत नहीं है असत सत नहीं है ये भी आई। और उपनिषद में सभी उसमें मेरे लोग सत ही थे तो सत ही थे। अरे सत असत मानो सत का अभाव नहीं होता असत का अभाव नहीं होता। और नौवें अध्याय के सत सच्चा हमारे तेरह अगर नशत्तम नाश दिखे थे। ग्यारहवें अध्याय में कहा सद असत तत्परंज यत सतर असत और तत्परंज उसे परिज्ञ में तीन बात कही। और तो सतर असत कहा सत असत नहीं असत सत नहीं है। मैं सत हूं वो असत है और सत असत नहीं हूं। अर्जुन कहता है सदा सत तत्परंज यत सतर असत उसे पर भी आप ग्यारहवा अध्याय मैंने देखा नहीं। ये शंका और करनी चाहिए साथ में कि वहां कहते हैं सद असत तत्परं चयत। तात्पर्य क्या निकला कि जितना ही जो कुछ आज तक वेदों में पुराणों में शास्त्रों में और संतों की वाणी में जो परमात्मा का वर्णन किया है वो सबका सब इकट्ठा हो जाए तो भी परमात्मा का वर्णन नहीं हुआ, वो आगे अलग अलग रहता है। इतने आया नहीं, वर्णन में आएगा नहीं, और वर्णन में आया जाएगा वो वर्णन से छोटे होगा। जैसे हाथ में कोई बात पकड़ी जाएगी तो हाथ से छोटी होती है पकड़ी जाएगी, अगर दीवार है बहुत बड़ी उसको हाथ में पकड़ लोगे तो वर्णन करने में वो आएगी जो वर्णन करने से छोटी होगी। तो परमात्मा छोटे तो है नहीं, तो वर्णन करने में कैसे आ जाए। जन मनुषा न मनु थे ये ना उग्र मनोमतम तरी उग्र तुम विद्धि नहीं उपास थे। उपनिषद में आता है कि जो तुम देखते हो वो नहीं है, न देखते वो है, न सूक्ष्म स्पर्शन्ति ये सूक्ष्म स्पर्श तदे उग्र तुम विद्धि ये देव उपास थे। बहुत लंबा सूर्य वर्णन है। तो तात्पर्य सबका ये निकला कि परमात्मा की तरफ कोई चलना चाहे तो उसके लिए उपाय बताया है, परमात्मा का वर्णन नहीं होता है। जैसे किसी को कहा जाए कि तुमने भोजन कर लिया, तो हाँ भोजन तो कर लिया, भोजन कर लिया, हाँ भोजन कर लिया, तो भोजन कर लिया तो अब भोजन संसार में नहीं बचा, तो भोजन तो कर लिया हमने सभी, अब भोजन कैसे, भोजन तो कर ही लिया तो भोजन संसार में नहीं बचा। पानी पी लिया, हाँ पानी पी लिया तो पानी खत्म हो गया। ऐसे परमात्मा को जान लिया तो परमात्मा खत्म हो गए, अब परमात्मा बाकी नहीं रहा। ये माप तोल में आने वाली चीजें हैं। परमात्मा नाप में तोल में गिनती में पार में आते नहीं है, अनंत अपार है। और वे इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा कि हमारी नेत्रों के सामने आश होते हैं, हमारी बुद्धि इंद्रियां परमात्मा तक नहीं पहुंचती, परंतु परमात्मा हमारी इंद्रियां में मन में बुद्धि में यह सब निगाह सकते हैं। वे सर्व समर्थ हैं। कई लोग कहते हैं निर्गुण है सगुण हो ही नहीं सकते, बोले सगुण है निर्गुण हो ही नहीं सकते, हो नहीं सकते वो असमर्थ की बात है। वो असमर्थ होगा जो सगुण नहीं हो सके, जो साकार नहीं हो सके। साकार नहीं अग्नि भी होती है, अग्नि साकार होती जलती है, और निराकार थम्भों में भी है, पत्थर में भी है, नियोशाही में भी है, निराकार है। पृथ्वी दिखती है साकार रूप से है, गंध रूप से निराकार है, और यहां भी है, जमीन में भी सब जगह है। जल भी निराकार साकार है, यहाँ जल है, यहाँ जल है, सब जगह दिखता नहीं। और बद्रों में भी जल है, कोहरे में भी जल है, बर्फ में भी जल है, नदियों में जल है, समुद्र में भी जल है। जल साकार निराकार हो सकता है, पृथ्वी साकार निराकार हो सकती है, अग्नि साकार निराकार हो सकती है, तो भगवान इनसे भी कमजोर है क्या? साकार निराकार में हो सके, साकार परमात्मा के विषय में जो कहना है वो अपनी धारणा का वर्णन है। मैं तो गीता के विषय में कहता हूं तो कभी कभी याद आ जाए कहता हूं, तो गीता का वर्णन करना गीता का वर्णन नहीं है, अपनी बुद्धि का परिचय देना है। हम गीता के विषय जानते हैं, गीता का वर्णन नहीं हुआ। ऐसे ही परमात्मा के वर्णन करने में अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, माने इतना जल पी लिया है, इतना भोजन कर लिया है, इतना जान लिया है, तो अपना पेट भर गया। इस तरह से आप कृत कृत हो जाएंगे, ज्ञात ज्ञात हो जाएंगे, प्राप्त प्राप्त हो जाएंगे, आपके लिए करना जानना पाना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा। जल पी लिया तो मन तृप्ति होगी, भोजन कर लिया मन तृप्ति हो गई, हमारी तृप्ति हो गई। ऐसे परमात्मा विषय में जो भगत जाते हैं वो तृप्त हो जाते हैं, कृतकृत हो जाते हैं, प्राप्त प्राप्त भी हो जाते हैं, ज्ञात ज्ञात भी हो जाते हैं। तीन बात है, न करना बाकी रहता, न जानना बाकी रहता, न पाना बाकी रहता, चौथी बात है नहीं। तीन बातों का अंतर्गत है सभी, तीनों बातें हमारे में, जानने की शक्ति भी है, मानने की शक्ति भी है और करने की शक्ति भी है। तो करने की शक्ति लगाने से परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, जानने की शक्ति लगाने से परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं और मानने की शक्ति लगाने से परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। हम सत्य हृदय से लगा दें अपने को तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। दृष्टांत जो देते हैं साक्षात निर्न्याय, जैसे चंद्रोदय हो, कोई नदी के दर्शन हो गए, द्वितीय के चंद्र दर्शन हो गए, दर्शन हो गए साहब, मेरे को तो नहीं हुए, अच्छा इधर मेरे पास आओ, मेरी आंख से देखो, आने को अब मेरी आंख से देखो कैसे नहीं दिखा। वो जो वृक्ष है ना, उस वृक्ष की जो वो टहनी है, उस टहनी के ऊपर परमात्मा है। हाँ हमसे दिख गया, अब टहनी के ऊपर जाकर मिलेगा चंद्रमा, ये तो पकड़ लो वहां से टहनी के ऊपर। तो ये बताने का एक तरीका है, उसका वर्तन नहीं है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के तरीके कई है, परंतु उसका वर्णन हो जाए ये बात नहीं है, जानने में आ जाए ये बात नहीं है, मानने में आ जाए ये बात नहीं है। परमात्मा खुद जानने में मानने में करने में आते नहीं, परंतु जानना मानना करना है वहां परमात्मा जाते हैं। जानने में परमात्मा आ जाए, करने में परमात्मा आ जाए, मानने में परमात्मा आ जाए, पाने में परमात्मा आ जाए। मन में हम जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। तो वे सर्व समर्थ है हमारी बुद्धि में, इंद्रिया में, सब जगह आ सकते हैं, आते हैं, पर हमारी इंद्रियों को बुद्धि उनको पकड़ नहीं सकती। अगर पकड़ सके तो परमात्मा क्या हुए फिर? तो वर्णन जितना होता है वो सापेक्ष होता है, सापेक्ष अर्थ दिन होता है वहां रात होती है, रात होती है वहां दिन होता है। तो दिन की अपेक्षा रात कही जाती है और रात की अपेक्षा दिन कहा जाता है। तो दिन की अपेक्षा मान दिन की दृष्टि से रात और रात की दृष्टि से दिन, जहां रात नहीं दिन नहीं वो क्या कहे? तो कहा कि राम सच्चिदानंद दिनेश। सूर्य में कभी रात पड़ती है क्या? आपकी धारणा बताओ भाई, सूर्य में कभी रात पड़ जाती है? सूर्य में रात तो भाग जाए बेचारी। तो सूर्य में रात और दिन दोनों नहीं है, ना रात है ना दिन है। अब उसे दिन नाम तो तब हो जो रात हो, वहां तब दिन नाम होता है। एक पुरानी बात याद आ गई, ये जो बात चली बहुत वर्षों की बात है, 2000 से पहले होगा ये ठीक याद नहीं है। तो मेरे से बहस करने लगे कि भाई जैन शास्त्र में ईश्वर का वर्णन नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो मैंने पूछा अंग्रेजी में घी का नाम बताओ, आप अंग्रेजी में घी का नाम बताओ। तो घी का नाम घी अंग्रेजी में बताओ कि बटर ऑयल, बताओ घी का नाम। अब अंग्रेजी में घी का नाम मिलता ही नहीं, क्यों नहीं मिलता? कि घी है ही नहीं वहां, वो मक्खन ही खाते, घी होता ही नहीं, कैसे कहे? ऐसे जो चीज है ही नहीं उसका नाम कैसे मिले? जिन शास्त्रों में ईश्वर का वर्णन नहीं है वे सच जानते ही नहीं, ईश्वर कैसे हो? वहां ईश्वर में है ही नहीं, जानते ही नहीं, पता ही नहीं, वो कैसे नाम मिलेगा? तो चीज है वो क्या है वो भी गना बताओ क्यों तो चुप हो गए। तो इस तरह से जो चीज जहां नहीं होती उसका वर्णन कैसे करें। तो शास्त्र हमारे अनेक है, उनमें अनेक मत है, मतांतर है, परंतु सब के सब वास्तव में साधक को परमात्मा की तरफ ले जाने के मार्ग है कि तुम कृतकृति हो जाओ, ज्ञात ज्ञात भी हो जाओ, प्राप्त प्राप्त भी हो जाओ, पूर्ण हो जाओ, तुम्हारे अपूर्णता न रहे, इसके लिए ईश्वर का वर्णन होता है। तो साकुर होता है निराकार का व्यापकतम व्यक्ति माँ बन मनती माँ बुद्धि परम भाव मदानो तुम आवन तुम अद्यक्त मा बनम, जो अद्यक्त परमात्मा है व्यक्ति माँ बनम ये मनते थे अबुद्ध है अद्यक्तम व्यक्ति माँ बनम, निराकार परमात्मा व्यक्ति माँ बनम मनते परमात्मा साकार होते हैं अबुद्ध है निर्बुद्ध है। दूसरा अर्थ है अगर व्यक्त माम अव्यक्त मनते थे अबुद्ध है, साफ व्यक्त सामने परमात्मा है उसको कहते है ही नहीं अव्यक्त है या बुद्धि है। बोलो अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मनते थे अबुद्ध अव्यक्तम और व्यक्ति मापन्न माम अव्यक्त मनते थे अबुद्ध है, क्या कहें बताओ। तो परमात्मा का वर्णन नहीं किया सकता, प्राप्ति की जा सकती है। इतना ही वर्णन करो, वर्णन पूरा होगा नहीं। गीता की टीकाएं कई लिख दी, फिर भी गीता का अर्थ पूरा नहीं हो गया। अगर पूरा हो जाए दूसरे क्यों लिखे, उसके मन में कुछ न कुछ और खुदरी चलती है ना, तो वो लिखता है गीता का अर्थ नहीं है अपने मन में आए सब अपने लिख देता है। गीता का अर्थ कितनी हजारों टीकाएं हो गई, तरह तरह की भाषाओं में हो गई, टीका नहीं हुई। गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, बाइबल के अनुवाद हो गए कई तरह के, परंतु व्याख्या उसे है ही नहीं, अनुवाद अनुवाद हो गए। गीता में गहरा उतर करके विद्वानों ने गहरा विचार किया है, फिर भी बाकी रहता, फिर भी बाकी रहता, फिर भी बाकी रहता। जैसे भगवान अनंत है, ऐसे भगवान की वाणी भी अनंत है, अपार है। अपार जल है, उसमें अपनी प्यास मिटा लो, अपार अन्न है, अपनी भूख मिटा लो। तो अपनी चीज करिए जो अपनी भूख मिटा लो, अपना सदा के लिए ज्ञात ज्ञातव्य कृत कृत्य और प्राप्त प्राप्त हो जाए। ना जानना बाकी रहेगा, ना करना बाकी रहेगा, ना मिलना बाकी रहेगा, पूर्ण हो जाएंगे आप। मनुष्य जन्म सफल हो गया, परमात्मा का मापदंड नहीं होता। सत करते असत है, असत से सत है, सत और असत दोनों है, सत असत दोनों भी नहीं है। ये गीता में ऐसे भी सत से असत नहीं, असत सत नहीं, न सत है न असत है, अरे सत सच्चा सत असत में हूँ और सत असत तत्परंजित। अभी तक वर्णन करने भी परमात्मा का पूरा वर्णन नहीं हुआ है। शब्द कहाँ जाएगा बेटा, शब्द कहाँ तक शक्ति है, शब्द की शक्ति नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय है पांचों, तो ये पांच इंद्रियों का विषय है, पांच भूतों का कार्य है, इनका कारण है प्रकृति। उस प्रकृति का भी वर्णन नहीं होता तो प्रकृति से अतीत परमात्मा का वर्णन कैसे होगा, उसका वर्णन नहीं हो सकता। प्राप्त किया जा सकता है, कहते वर्णन नहीं होगा प्राप्त, हाँ प्राप्त हो सकते हैं। प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा, स्वप्न में भी कोई काम करना बाकी रह गया, कुछ मिलना बाकी रह गया, कुछ जानना बाकी रह गया, ये नहीं है। माना हमारा पेट भर गया, अन्न में खा लिया, पानी पी लिया, हमारे तृप्ति हो गई। दुनिया का अन्न खा लेगा कोई शेगा, कुछ बार पानी पी लेगा, अपनी तृप्ति हो जाएगी। तो परमात्मा के विषय में जो कुछ वर्णन आता है उससे वर्णन से अतीत है परमात्मा। हम अपनी प्यास बुझा सकते, उसको प्राप्त किया जा सकता है, वर्णन नहीं होता। जितना वर्णन होता है वो वाणी में वाणी का विषय होता है और वाणी से ऊंचा मन का विषय होता है, मन से ऊंची बुद्धि का विषय होता है, बुद्धि से ऊंची अहम उसका होता है और अहम से जो अहम के प्रकाशक का वर्णन होता है, प्रकाशक यहाँ तो बदल जाएगा। अब आप क्या वर्णन करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। इस वास्ते जितना वर्णन किया जाता है वो परमात्मा का ही है। रवि बहुत वर्षों की बात है, हम निमाज में रहते थे, पढ़ते थे, जो योग वशिष्ठ पढ़ा तो योग वशिष्ठ में आया तो महाराज बड़ा विलक्षण है, जडर चेतनर सावर जंगम पत्थर परमात्मा ईश्वर ब्रह्म माया प्रकृति ये पर्याय वाचक शब्द है। चंद्रराव जी बोले ये कोष तो नया ही मिला भाई, ईश्वर कह दो चाहे पत्थर कह दो चाहे लकड़ी कह दो, पर्याय वाचक शब्द है, ये नया ही कोष मिला समझे। अरे कुछ भी कह दो वो तो परमात्मा का ही, क्योंकि परमात्मा से कुछ है नहीं, कहो से परमात्मा ही है। तो चमना जी साथी थे, वह बोला गया तो नया ही कोष है, तो इस तरह की बात है मेरा। अब उसकी प्राप्ति सुगम भी है कठिन भी है, जो नहीं चाहते उसके लिए तो बड़ी भारी कठिन है, चाहते हैं तो जितनी चाहना है उससे तो सुगम है, परंतु चाहना पूरी होने पर पूरे मिल जाते हैं। पूरी चाहना का मतलब दूसरी चाहना कुछ भी न रहे, क्योंकि परमात्मा के समान नमोस्तभ्य आपके समान भी कोई नहीं है तो बराबर कौन होगा, और आपने बड़ा कौन होगा, ये बराबर भी नहीं है। न तत् समोस्ते अभी अधिकत होते नहीं, आपसे अधिक कैसे होगा, तो उसे समान भी कोई नहीं है। तो जैसे परमात्मा के समान कोई है ही नहीं, ऐसे ही केवल परमात्मा की इच्छा के सिवा कुछ भी इच्छा कभी न हो प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, इतनी सुगम है इच्छा। पर जैसे परमात्मा एक अद्वितीय है, ऐसे आपकी इच्छा भी एक अद्वितीय चाहिए और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप जितने भाई बहन बैठे परीक्षा कर लो, किंचित मात्र भी कोई इच्छा नहीं जीने की है, ना मरने की है, ना पाने की है, ना जाने की है, ना आने की है, ना रहने की है, ना नहीं रहने की, कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, इतना सुगम है बताओ। आप कैसे हो, पापी हो तापी हो, कैसे हो भले हो बुरे हो, कैसे हो, जैसे भगवान के समान कोई चीज नहीं है, ऐसे आप भगवान की इच्छा के सिवाय कुछ भी इच्छा नहीं हो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। हमारी जो भोगों की और संग्रह की इच्छा है ये खास बाधा है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम दया प्रसिद्ध नाम, संग्रह कर ले और भोग भोग ले, खूब ध्यान दे कर सुने, आप संग्रह कितना करोगे, कितना संग्रह कर लोगे, संग्रह से तृप्ति हो जाएगी। दुनिया मात्र के धनी है, उससे बड़े से बड़े धनी बनोगे तो आप एक ही बनोगे, दो बन सकते हैं क्या, सबसे धन बने एक ही बने, दो कैसे बनेगा, अगर दो होगा तो एक कैसे होगा, ऐसे भोगी से भोगी एक ही हो सकते तो कैसे होगा, दूसरा होगा तो ना भोग भोग सकते पूरा, न आप धन पूरा प्राप्त कर सकते, ये हो सकेगा नहीं, और परमात्मा की पूरी प्राप्ति हो जाएगी। फिर तो कुछ भी करना और जानना बाकी नहीं रहेगा, ये बात है। इस वास्ते कैसे है कैसे नहीं जरूरत नहीं है, मैं तो उसकी प्राप्ति करना है। और उसके लिए मैंने संतानी बात सुनी कि तुम अपना मान लो भगवान मेरे हैं, वो सगुण है तो निर्गुण है तो साकार है तो निराकार है तो दो भुज है तो चतुर्भुज है तो सहज भुज है तो वैकुंठ में रहते हैं तो शेरशैया पर रहते हैं तो राम जी के कृष्ण जी घर पर रहते हैं तो नंद जी घर पर रहते हैं तो मत है कुछ बड़ा कैसे है, कैसे योग हमारे हैं और हमारा और कोई नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं, मन भी बुद्धि भी हमारी नहीं, केवल भगवान हमारे हैं, तो मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे भगवान। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बल डोरी, संसार मातृ से ममता हटाकर के मेरे चरण में रख दो। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बल डोरी, सबकी ममता छूट जाए, एक भगवान है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई प्राप्त जाए। सुगंध इतनी है और इच्छा आपकी नई नई पैदा होती है, कभी तो मिटती है, कभी पूरी होती है, पर टिकती नहीं है, कभी उत्पन्न होती है, कभी मिट जाती है, पर टिकती नहीं है। जो टिकती नहीं उसका भी त्याग करना आपसे कठिन है, तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? कोई भी इच्छा किसी भाई बहन के एक समान रही है तो बताओ, उम्र भर में कोई इच्छा भी रही है क्या? और कोई इच्छा पूरी हुई है क्या? और कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई है क्या? तो पूरी होने वाली पूरी होगी, नहीं होने वाली नहीं होगी। आप मत रखो, आपसे निर्वाह बहुत बढ़िया होगा। इच्छा के त्यागने से जो पदार्थ मिलते हैं, वो पदार्थ इच्छा करने से कभी नहीं मिलते। इच्छा त्याग करने से बढ़िया पदार्थ, बढ़िया से बढ़िया परिस्थिति जबरदस्ती आती है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा भी भरवा, चाह गई चिंता मिटी। अरे चाह पूरी होती नहीं, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, स्थित होती है, पूरी होती है, मिटती है, ये इच्छा का कायदा है। सब आदमी जानते हैं, कोई इच्छा रहती नहीं, परंतु आप छोड़ते नहीं, मुश्किल यही है केवल। इच्छा बिजती रहती नहीं कभी, का तो पूरी होगी, का मिट जाएगी, का भूल जाओगे, तो रहेगी नहीं, टिकती है ही नहीं इच्छा। इतने भाई बहन बैठे हैं तो मेरे को पूजा लिख देना कि हमारी तो इच्छा एक यही है, एक भी कहीं भी रहे तो परमात्मा मिल जाएंगे। पर इच्छा आपकी होती नहीं, अब तरह तरह की इच्छा करके दुख पा रहे हो, पूरी होती नहीं इच्छाएं, तो नहीं पूरी होती उसको भी छोड़ नहीं सकती, तो क्या छोड़ोगे बताओ? अब ध्यान दो, अपनी बात पर ध्यान करो कि जो इच्छा पूरी नहीं होती, किसी की पूरी नहीं हुई। एक मैंने व्याख्यान सुना बड़ा विचित्र, कामना मन की इच्छा तो पूरी राम जी के बाप की भी नहीं, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? राम जी के बाप की भी इच्छा पूरी नहीं हुई, होगी क्या? ऐसी बात नहीं, बताइए, राम जी के बाप की नहीं हुई, राम जी के लुगाई की नहीं हुई, तो सोने के मृग साधा होगी पूरी? राम जी की लुगाई पूरी हुई ना, राम जी की बात की पूरी हुई ना, राम जी की इच्छा हुई, तो कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। तो उसका त्याग करना तो शुभ हुआ कि नहीं, आप बताओ? पूरी तो होती नहीं, कभी हुई नहीं, किसी की हुई नहीं, आप कैसे पूरी हो जाएगी? और त्याग आप कर सकते हो कि इच्छा छोड़ दो अपने, इसमें आप हो स्वतंत्र। जहां इच्छा का सर्वथा त्याग किया, परमात्मा प्राप्ति। संसार की इच्छा के ऊपर, संसार की इच्छा परमात्मा की इच्छा अवलंबित है, ध्यान दें आप। संसार की इच्छा के ऊपर संसार की इच्छा भी अवलंबित है, परमात्मा की इच्छा भी अवलंबित है, तो संसार की इच्छा तो मिट जाएगी, परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी। इच्छा कोई नहीं रहेगी, पूरी हो जाएगी, इतना सुगम उपाय है। अरे इच्छा पूर्ति होती नहीं किसी की भी, इतने भाई बहन बैठे, कोई कह सकता है हमारा मनसा होता है? एक गुल्ली भाई ब्राह्मणी थी, बोली महाराज कहीं बालू भाई है तो जानिया जान तो भाई को हमें मारवाड़ी भाषा है अपनी, तो कोई बालू बड़ी हो तो जानिया जान तो वही कोई बढ़िया हो जाए तो वही कोई कोई कोई बालू बड़ी हो। आप बताओ इतने किसी के भी जानिया जान पूरा हुआ है, इच्छा पूरी हुई किसी की? इतिहास बता लोग भागवत सुनते हो, गीता सुन अधिक पुराण सुनते हो, इतिहास में बता दो उसी जानिया जान हो गया, मन से हो गया। तो मन से आया किसी को होता ही नहीं, तो उस इच्छा छोड़ने में कठिनता है, और आप क्या कर सकते हो बताओ? कभी पूरी होती ही नहीं, वह छोड़ने में ठीक ही है, कभी इच्छा छूटनी बड़ी कठिन है, तो पूरी होनी सुगम है बताओ? असंभव है। तो असंभव कठिन तो सुगम ही होती है, एक असंभव एक कठिन है, तो असंभव तो सुगम ही हुई। इस बात मैं कहता हूं परमात्मा का सुगम है, पूरी होना तो असंभव है, इच्छा पूरी हुई है, अरे इससे छूटनी संभव है। हमारी छूटती है ना, बालकपन में खिलौने में आनंद ले लेते हैं, मेरे को याद है काश का टुकड़ा दे दिया लाल काश, एक के तो हाथ दे दिया, यहाँ एक आज आनंद आता है, कूड़े कचरे में से उठा लाए, ऐसे छोड़ते ही पकड़ रही, ऐसे चुपे भीतर पसंद है छोड़ते नहीं। वो एक दिन था कि नहीं ऐसा, आज है क्या, तो इसे तो छूटती है भाई, ये तो बिल्कुल छूटती है, आप छोड़ते नहीं कर रहे। रुपयों की भी है, रुपयों की भी छूटती है, ये सब चीज छूटती है, सबके छूटने का कायदा है, क्योंकि इच्छा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, नियम है, जो उत्पत्ति जिसकी होती है उसका विनाश होता है। तो उत्पन्न होने वाला संसार मात्र है, इसका है उत्पन्न होने वाली, सब नष्ट होने वाली है, रहने वाला वही है जो उत्पन्न होने वाला नहीं है, सहज स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, उसका नाश नहीं होता। तो आप कृपा करो कृपानाथ, इच्छा का त्याग करो। इच्छा का त्याग कैसे हो, इसका उपाय उपाय कई है, सुख में से सुगम पाता बताओ, सुख में से सुगम। आपने कुटुंब में से अपने कुटुंब की इच्छा अपनी शक्ति के अनुसार पूरी करो, स्त्री चाहे कैसा कपड़ा दो गहना लाओ, शक्ति मुझे पूरा दे दो, देखो विधाता इससे अधिक मेरी शक्ति नहीं है, माता चाहे राव कर सको तो माँ की इच्छा पूरी कर दो, पिता चाहे पिताजी की पूरी कर दो, कुटुंबी चाहे कुटुंबी, आप शक्ति के अनुसार उनकी इच्छा पूरी करो, आप भी समझ जाएगी, करके देख लो, इतना शुभ उपाय। धन की इच्छा मेरे हो और मैं आपके धन की इच्छा पूरी हो तो मेरी धन की इच्छा कैसे रहेगी? आपके धन की इच्छा पूरी हो तो मेरे धन की इच्छा कैसे रहेगी? और मेरे धन की इच्छा रहेगी तो आपके धन की इच्छा पूरी कैसे होगी? बड़ा सीधा सरल उपाय है, कुटुंब में शुरू करो, बाहर में पहले कुटुंब से शुरू कर दो, माता पिता भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र ये नहीं है, ये खास कुटुंब इतना है, माँ बाप है, लुगाई बच्चे है, आप है और एक भाई भौजाई भतीजे तीन ये है, खास कुटुंब इतना ही है, इनकी इच्छा अपनी शक्ति मुताबिक पूरी करो, नहीं कर सकते हाथ जोड़ बाकी मांगो, उस शक्ति मुताबिक पूरी करते रहो, लग जाओ इच्छा मिल जाएगी, सुगम इतना उपाय है। पर साहब आप मिटाना चाहो तब तो, मिटाना चाहते ही नहीं, कह रहे क्यों नहीं मिटाना चाहते, इच्छा के बिना सुख होते ही नहीं, अब सुख का छोड़ त्याग कोई करना चाहता ही नहीं, और सुख इच्छा के बिना पूरी कोई होता ही नहीं, तो सुख मात्र लेना चाहो तो उसकी तृष्णा पहले चाहिए, भोजन का सुख लेना चाहो तो भूख चाहिए, जल का सुख लेना चाहो तो प्यास चाहिए, धन की इच्छा हो तो लोभ चाहिए, आप पहले अभाव का अनुभव करो तो संसार का सुख होगा, और अभाव का अनुभव न करो तो खूब विचार लो, लिख लो, खूब सोच लो, तो संसार का सुख आप छाड़ते नहीं, उसी इच्छा करते सुख होता है, और वो सुख दुख में बदल ही जाएगा, सुख में रहेगा नहीं। इतने कभी बता देना कि हमारा सुख हरदम रहता है, अब नहीं रहता है, रोजाना दुख पाते हो और फिर इच्छा करते हो और फिर दुख पाते हो, अब वो भी नहीं छोड़ सकते तो क्या छोड़ोगे, क्या त्याग करोगे, सुगम देती सुगम है, इच्छा पूरी होनी असंभव है, तो छोड़ना सुगम है। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई जब चिंता मिटी, मन मार पूरे भर इसकी कुछ नहीं चाहिए, सहानुभूति बादशाह बादशाह है, जिसके चाहना मिट गई उसके कोई कमी रह ही नहीं, कभी कमी रह सकती नहीं और कभी कमी रहेगी ही नहीं, इच्छा ही छोड़ दी कमी कैसे रहेगी, आप बताओ कितनी सुगम है बात, बढ़िया। और आपका जीवन निर्वाह अभी होता है उससे बढ़िया होगा घटिया होगा नहीं, परंतु बढ़िया होगा इस बात से छोड़ो तो इच्छा छोड़ी नहीं है, वो तो बढ़िया के लिए छोड़ी है, तो धान बोते है पर बाजरी के लिए ज्यादा हो जाए, छोड़ना नहीं है, निर्वाह में कोई कमी नहीं होगी, और निर्वाह में कमी हो जाएगी तो कह दो रोटी अन्न जल के तो मर जाएंगे, तो रोटी खाते भी मर जाओगे, जल पीते भी मर जाओगे, मरना तो जरूर है ही, फिर इच्छा छोड़ करके मरो मौत से आनंद से, इच्छा करके दुख पार क्यों मरो, मरना तो पड़ेगा ही भाई, जन्म लियो जन मरण ही पड़ोसी, मोतड़ी नगर सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे, जन्म लियो ने मरनो ही पड़से, तो मरनो तो पड़से, फिर इच्छा न कर क्यों मरो, फिर आगे निमंत्रण दे दो जन्म में, इच्छा मर गई तो जन्म नहीं होगा, मौत हो जाएगी, और जीता दे जी जाओगे, पहले मरोगे नहीं, मर जाए तो कोई परवाह नहीं, सदा आफत मिट जाए, हर्ज क्या हो गया, बड़ी शुभम बात है। इनमें कठिनता बताओ, आप प्रश्न करो क्या कठिनता है इसमें बताओ, आप छोड़ना चाहते नहीं, उसको कैसे किया जाए, क्या हम चाहते तो है पर छूटते नहीं, ये प्रश्न हो सकता है, हम चाहते कि सब छूट जाए पर छूटते नहीं, तो बच्चे की कोई चाह पूरी न हो तो रोता है कि नहीं, तो आप चाह पूरी छोड़ना आपको आता नहीं, पूरी होते नहीं, रोना नहीं आता, रोना करना तो नहीं आता, तो भाई आप व्याकुल हो जाओ, छूट दी हे नाथ छूट दी नहीं, हे नाथ छूट दी नहीं, व्याकुल हो जाओ छूट जाए, अकर्ण करना दयाल देना सारा अपना को सुख दे, जुग जुग पालत जन पको साचा कर सवाल, जो निर्मल या जगत में जाके बल गोपाल, भगवान की इच्छा पूरी, भगवान है भक्त की इच्छा पूरी करने लगी हरदम त्यार रहते, जब भगवान इच्छा पूर्ति कर दे क्यों बोले, गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरेगा मत भूखे रह जाए, शाम को खाएंगे कल खाएंगे नहीं, गांठ गिरे नहीं बांधते, मिल दो पूर्ति भगवान करते हैं, और न करे तो क्या होगा, मर जाओगे तो खाकर ही मर जाओ, पीकर मर जाओ, इसमें नया नुकसान क्या हुआ, अब बताओ भाई कोई नया नुकसान हुआ, बहुत मौज की बात है, हरदम भगवान को याद करे, भजन करे, कीर्तन करे, जप करे, मस्त रहे, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिर धर्म पाल कोई, ये भगवान मेरे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप तुलसी तज खुशमाज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज आज आज अभी सुधर जा, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, हो ये राम को नाम जप, मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, सेवा करने के लिए सबका हूँ, माँ बाप की सेवा करूँ, स्त्री पुत्र का पालन करूँ, भाई भतीजी भजन पालन करूँ, सेवा करने सबका हूँ, मैं मेरे लिए किसी से लेना नहीं है, ये बहुत शुभ उपाय है। मर जाए तो घाटा नहीं होगा, जीवन जीवन मुक्त हो जाओगे, इतनी शुभ बात है सब बात। इसमें कठिन था क्या बताओ, अपनी शक्ति के अनुसार माँ बाप की सेवा करो, स्त्री पुत्र का पालन करो और भाई भतीजा हो जाइए इसका पालन करो, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति रखो नहीं बात, अब शक्ति है अपने पास, सामान है, शक्ति है, समझ है, समय है, चार चीज, ये चार चीज पूरी लगा दो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। अब ये सब छूटेगी साथ में, ना समय रहेगा, ना शक्ति रहेगी, ना सामान रहेगा, ना समझ रहेगी, ये छूटने वाला सो रही, छूटने से तो होती है मौत, छोड़ने से होता है त्याग मुक्ति, त्याग से होती है मुक्ति, छूटने से होती है मौत, तो मौत तन सौखी लगे तो मौत ले लो, मुक्ति जाए तो मुक्ति ले लो, एक बात छूटेगा अवश्य, मौत के दिन रहेगा कोई साथ है, कोई चीज रहेगी तो रहेगी नहीं, मौत आवेगी, अरे मौत का महान दुख है, अरे छोड़ दो महान सुख है, अरे छूट जाएगी जरूर, तो जो जरूर छूटने वाली की छोड़ दो, यहां ले जाओ अतुल परितापाय मनस, स्वतंत्रता से चीज चली जाएगी तो अतुल परितापाय मनस, मन में बड़ा भारी संताप होगा और स्वयं तकता ये थे आप छोड़ दोगे, शांति हो जाए, आनंद हो जाएगा, भोजन नहीं मिले दुख होता है, और एकादशी का भोजन नहीं करेंगे वो भी भूखा है, नहीं मिला वो भी भूखा है, परंतु नहीं करने वाले के दुख नहीं है, नहीं मिलने वाले के दुख है, तो आप स्वयं छोड़ दो मोल जाएगी, या नहीं तो छूटेगा अवश्य याता रस तेरे तरमुषित्वा भी विषया, बहुत समय तक पदार्थ रहेंगे, व्यक्ति रहेंगे, वस्तु रहेगी, तो एक दिन तो छूटेगा छूटेगा छूटेगा ही, नियम है, तो छूटने वाले का आप ही छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, बड़ी बढ़िया बात है, अवश्य छूटने वाली वस्तु का मन से त्याग करो, बाहर त्याग नहीं करता, भोजन छोड़ दो, जल पीना छोड़ दो, नींद लेना छोड़ दो, कपड़ा छोड़ो, नहीं बताना, अपनी इच्छा भीतर में इच्छा नहीं है, मिले तो रोटी खा दो, पानी पी दो, पानी पी लो, नींद आओ तो सो जाओ, कपड़ा लो ओढ़ लो, पर मन में इच्छा ही नहीं तो मन में इच्छा नहीं मर जाएंगे तो इच्छा रखते कोई नर मरोगे, मरना तो पड़ेगा ही, कितनी सीधी सरल बात है बताओ,